Hata nikiwa sina chakula, isinifanye kusahau. Ulinyinyisha nikasaza. Hata nikiwa sina mavazi, isinifanye nikufuru. Na kusahau umeniweka hai. Ona wapo marafiki, wanakosa kula na kuvaa. Hawalalamiki, wanakushukuru tu. Mimi nilikupa nini baba, cha kulipa kibali kwa siku zilizofurahisha. Tabu kidogo zisifanye nikusahau. Umesha tenda mengi nikiwa hapa. Shida itapita bado kidogo. Nikiwa nitachoka nikuwe. Natumia akili zangu za ndani, ila bado nashindwa kuendelea. Nikumbushe nisidhani wakifanikiwa tuna upinzani. Nifundishe kuwaombea amani na utatenda kwa wakati. Na ikiwa kama nikisahau, unikumbushe. Kumbushe wewe za marafiki.